สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่113นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนการอธิษฐานครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6นะครับข้อที่5จนถึงข้อที่7ครับมัทธิวบทที่6ข้อที่5จนถึงข้อที่8นะครับ เมื่อท่านหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าทื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในคำเทศนาบนภูเขาซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6และบทที่7นะครับพระเยซูกำลังตรัสสอนสาวกของพระองค์เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการทำความดีจะต้องไม่ให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวานะครับหรือมือขวารู้การกระทำของมือซ้ายเราจะต้องไม่ทำความดีเพื่อเอาหน้าเพื่อเอาเกียรติเพื่อให้คนอื่นยกย่องชมเชยเรานั่นคือบำเหน็จในโลกนี้ครับซึ่งเราได้รับไปแล้วเต็มๆแต่เราจะไม่ได้รับบำเหน็จในสวรรค์เช่นเดียวกันครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานครับการอธิษฐานนี้หรือการทำศาสนพิธีนะครับการทำศาสนพิธีหรือการอธิษฐานสำหรับพวกธรรมาจารย์หรือพวกฟาริสีพระเยซูบอกกับพวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับคนหน้าทื่อใจคดเพราะว่าพวกเขาชอบอธิษฐานนะครับยืนอธิษฐานเสียงดังในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นเพื่อที่จะบอกคนอื่นบอกว่าโอ้เขาเป็นคริสเตียนนะครับอีกระดับหนึ่งเรียกว่าซูเปอร์คริสเตียนเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ต้องร้อยเรียงคำพูดคำอธิษฐานที่จะให้สวยหรูนะครับน่าชื่นชมและน่าประทับใจพี่น้องครับพระเยซูบอกความจริงแสดงว่าพระองค์กำลังบอกเรื่องที่สำคัญครับว่าพวกเขานั้นได้รับบำเหน็จของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าการทำความดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับในบทที่6ข้อที่1ข้อที่4และการอธิษฐานนะครับก็ได้บำเหน็จจากพระเจ้าเหมือนกันครับพี่น้องครับหลายคนนะครับก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะอธิษฐานแล้วมีบำเหน็จด้วยเหรอนี่แหละครับคำตอบครับว่าอธิษฐานนั้นมีบำเหน็จแล้วบำเหน็จอะไรล่ะครับก็คือการตอบคำอธิษฐานครับนะฮะการตอบคำอธิษฐานพี่น้องครับในข้อที่6นะครับพระเยซูตรัสสอนนะครับบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเป็นสาวกของพระองค์ถ้าเราจะอธิษฐานนะครับไม่ต้องให้คนอื่นเห็นครับจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านนะครับในข้อนี้มี2ประเด็นที่สำคัญครับก็คือการอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นเรื่องของความ ความลับนะครับไม่ใช่อธิษฐานเพื่อที่จะโชว์ไม่ใช่อธิษฐานเพื่ออวดตัวเองพระเยซูกำลังสอนว่าอธิษฐานนั้นจะเป็นเรื่องราวของตัวเขาคนคนนั้นกับพระเจ้าครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของเขากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าในห้องชั้นในที่นี่ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรนี่นะครับว่าการอธิษฐานทุกครั้งเนี่ยจะต้องเข้าไปในห้องชั้นในนะครับแต่ตรงนี้พระเยซูกำลังสอนว่าการอธิษฐานทุกครั้งเนี่ยขอให้เป็นลักษณะของความจริงใจนะครับขอให้เป็นลักษณะของการที่ไม่อวดตัวนะครับขอให้เป็นลักษณะของเรื่องราวของความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับพระเจ้านะครับสามอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออธิษฐานแบบนี้เราจะได้รับการทรงสดับจากพระเจ้าครับพระเจ้าจะฟังเรานะครับและพระเจ้าจะเห็นในที่ลี้ลับครับ และพระองค์จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่เราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพระเยซูกำลังบอกว่าบำเหน็จของโลกกับบำเหน็จที่ได้รับจากพระบิดานั้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับหลายคนต้องการคำสรรเสริญเยือนยอนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า recognize นะครับจากคนอื่นนะครับได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็น somebody นะครับในท่ามกลางสามัคคีธรรมของคริสเตียนในท่ามกลางที่ชุมนุมชนของคริสเตียนอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงห้ามนะครับพี่น้องครับคนที่ทำแบบนี้หรือมีท่าทีแบบนี้ในใจพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเป็นคนน่าเชื่อใจโคตรครับและพระเยซูบอกว่าพระบิดาผู้เห็นในที่ลี้ลับนะครับทั้งสองตอนครับในข้อที่สามนะครับในเรื่องการทำทานในเรื่องการทำความดีแล้วก็ในเรื่องการอธิษฐานนะครับก็เกี่ยวข้องกันครับพระบิดาผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับเห็นไหมครับผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับพี่น้องครับเราหลอกพระเจ้าไม่ได้ครับหลอกคนอื่นได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับและคำอธิษฐานในคำศาลานะครับผมจะขยายความให้พี่น้องฟังอีกนะคำอธิษฐานในคำศาลาเนี่ยนะครับก็นานนะครับกว่านานมากเลยนานกว่าคำอธิษฐานที่อธิษฐานปกติถึง10เท่านะครับอันนี้คือการอธิษฐานที่ธรรมศาลานะฮะและยังมีอีกครับก็คือว่าเวลาเขาอธิษฐานในธรรมศาลาเนี่ยต้องยืนกลางแขนครับแล้วก็พูดด้วยเสียงดังอธิษฐานตอนเช้านะครับ9นาฬิกานะอธิษฐานตอนเที่ยง12นาฬิกาอธิษฐานบ่าย3โมงนะครับ15นาฬิกาเพราะฉะนั้นจะต้องอธิษฐานเนี่ยอย่างน้อย3รอบด้วยกันนะครับเขาจะอธิษฐานที่ไหนครับอธิษฐานในธรรมศาลานะครับหรือถ้าไม่ได้อยู่ในธรรมศาลาก็อยู่ที่ตลาดหรืออยู่ตามท้องถนนนะครับพวกนี้ก็จะยกมืออธิษฐานเสียงดังนะครับเพื่อที่จะยกย่องตัวเองครับไม่ได้อธิษฐานจากใจจริงของเขานะโอเคครับพอเราเข้าไปในข้อที่7นะครับเปียสูตรัสว่าเมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะว่าเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจะทรงโปรดฟังเพียงครับการอธิษฐานนะครับเราต้องไม่ใช้คำพูดพร่อยๆนะครับไม่ใช้คำพูดซ้ำซากเราต้องอธิษฐานจากจิตใจของเราด้วยถ้อยคำนะครับที่เต็มไปด้วยความเคารพยำเกรงพระเจ้าปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูไม่ได้สนใจเรื่องการอธิษฐานอย่างเป็นพิธีการครับแต่เนื่องจากพระเยซูให้ความสำคัญเรื่องท่าทีของคนที่อธิษฐานครับนะครับถ้อยคำของเขาความยาวของคำอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการอธิษฐานแบบซ้ำซากซ้ำซากนี่ครับเป็นการอธิษฐานตามทัศนคติของคนต่างชาตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นวิงวอนกับพระของเขาครับวิงวอนกับลูกเคารพนะครับวิงวอนไปวิงวอนไปลูกเคารพไม่ตอบครับเพราะว่าลูกเคารพนั้นทำด้วยอิฐไม้หินปูนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่พวกเขาจะต้องกรีดเนื้อเถือหนังในสมัยนะครับของเอลียานะครับก็คือกรีดเนื้อเถือหนังอธิษฐานยังไงเจ้าของเขาก็ไม่ตอบนะครับอันนี้คือลักษณะของการอธิษฐานแบบคนต่างชาติพี่น้องครับในข้อที่8นะครับในข้อที่8เราเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะต่อเรื่องคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนนะครับในข้อที่8นี้เราเห็นว่าการอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการมีไว้เพื่อให้พระเจ้ากระทำความปรารถนาของตามความปรารถนาของเรานะครับอธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับพระองค์ให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าไงครับที่นี่บอกว่าอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาทรงทราบก่อนที่เราจะทูลขอแล้วนะครับอันนี้เป็นความสัพพัญญูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับพระบิดาของเราทรงทราบความปรารถนาของเราก่อนที่เราจะทูลขอทีพระเยซูต้องการทำได้ยินคำวิงวอนของเราตามแบบอย่างคำอธิษฐานที่พระองค์ประทานกับเราอันเป็นคำอธิษฐานที่รวบรวมการทูลอ้อนวอนอยู่ด้วยแต่งั้นก็ตามครับพี่น้องครับจากข้อนี้ทำให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เรานะครับสำรวจตัวเองและเพื่อเราถ่อมใจลงครับรอคอยคำตอบจากพระเจ้านะครับและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเห็นถึงความสัพพัญญูของพระองค์ต่างหากเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพ พระเจ้าทรงทราบแต่เรายังต้องอธิษฐานทูลขอครับเพราะพระองค์ต้องการให้เราไว้วางใจพระองค์พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่พึ่งพาพระองค์ตลอดเวลานะครับคำอธิษฐานนั้นเป็นสัญญาณต่อพระเจ้าว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้พระองค์สำแดงในชีวิตของเราผมพูดครั้งนะครับคำอธิษฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อกับพระเจ้าและให้ตัวเรานั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์นะครับให้เราถ่อมใจที่จะพึ่งพาพระองค์คำอธิษฐานนั้นเป็นสัญญาณนะครับที่ส่งไปถึงพระเจ้าว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้พระองค์สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราเพียงครับพระเยซูประทานแบบอย่างคำอธิษฐานให้กับบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์หรือคริสเตียนนะครับหลายคนท่องได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านที่เราจะไม่ปฏิบัติศาสนกิจที่เราจะไม่อธิษฐานที่เราจะไม่ทำคุณงามความดีเพื่อเราจะรับการยกย่องแต่ในทางกลับกันครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จอาเมน